Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale Femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła już 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Lokale wyborcze otwarte, głosować w wyborach samorządowych można do 21. Peter Pellegrini, były premier i przewodniczący parlamentu, nowym prezydentem Słowacji. Już ponad 30 wstrząsów wtórnych w rejonie Nowego Jorku po piątkowym trzęsieniu ziemi. Polacy głosują w wyborach samorządowych. Od godziny otwarte są lokale wyborcze. Oddawać głos na lokalnych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów można do 21. Wtorek, być może środa, wtedy Państwowa Komisja Wyborcza planuje sporządzenie zbiorczego protokołu z wynikami. Jednak te w poszczególnych województwach, powiatach czy gminach będą znane wcześniej. Jak mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, kluczowym organem są komisarze wyborcze. To do nich spłyną wyniki z komisji terytorialnych, a te otrzymają protokoły z komisji obwodowych. Poszczególne komisje gminne, powiatowe, wojewódzkie ustalają wyniki głosowania na swoim obszarze. Z takimi protokołami muszą udać się później do komisarza wyborczego. Komisarz wyborczy musi sprawdzić prawidłowość sporządzenia takiego protokołu, prawidłowość danych, czy się zgadzają z informacjami, które mamy w systemie informatycznym, które zostały przekazane od obwodu przez poszczególne szczeble. Jeśli protokół jest prawidłowo sporządzony, to są to wyniki ostateczne. Policja apeluje o przestrzeganie ciszy wyborczej, zapowiada, że będzie reagować na wszelkie przypadki jej łamania. Peter Pellegrini będzie nowym prezydentem Słowacji. W drugiej turze wyborów kandydat lewicowo-narodowej koalicji rządzącej pokonał popieranego przez opozycję Iwana Korczoka. Frekwencja przekroczyła 60%. Pana Petra Pellegriniego obowiązują. Dziękując za poparcie, Peter Pellegrini zapowiedział, że jako prezydent będzie szanował międzynarodowe zakotwiczenie Słowacji, jednocześnie broniąc jej interesów narodowych. Zadeklarował też lojalność wobec rządu Roberta Ficy. Robimy wszystko preto. Czy się to komuś podoba, czy nie, zrobię wszystko, aby Słowacja pozostała po stronie pokoju, a nie wojny. Jeśli rząd będzie realizował swój program, którego jestem współtwórcą, to nie musi się obawiać, że Pałac Prezydencki stanie się opozycyjnym i oportunistycznym ośrodkiem władzy, tak jak miało to miejsce przez ostatnich 10 lat. Pokonany w drugiej turze Iwan Korczok uznał swoją porażkę i pogratulował konkurentowi wygranej. Przyznał, że jest rozczarowany wynikiem wyborów. Były szef dyplomacji skrytykował obóz swojego rywala za nietransparentną i nieczystą w jego ocenie kampanię. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Były premier, obecnie szef parlamentu, obejmuje urząd prezydenta 15 czerwca. Wówczas wygaśnie mandat Zuzanny Czaputowej, która nie ubiegała się o reelekcję. Po piątkowym trzęsieniu ziemi, najsilniejszym na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych od 100 lat, wstrząsy wtórne w rejonie Nowego Jorku mogą potrwać jeszcze przez tydzień. Tak ostrzegają sejsmolodzy, którzy odnotowali już 31 takich wstrząsów. Według amerykańskich służb geologicznych miały magnitudę od 1,5 do 4. A pojawiły się doniesienia o niewielkich zniszczeniach na obszarze trzech stanów: Nowy Jork, New Jersey i Connecticut. W Redington, około 70 km na zachód od Nowego Jorku, zawaliła się część historycznego drewnianego młyna zbudowanego w 1760 roku. Wystąpiły dziesiątki wycieków gazu, do awarii magistrali wodociągowej doszło w Randolph w stanie New Jersey w Newark. Trzęsienie ziemi spowodowało przerwy w dostawie prądu. Szef nowojorskiej metropolii, służby nowojorskiej metropolii poinformowały, że mosty, tunele i metro po trzęsieniu ziemi pozostały w nienaruszonym stanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Śląsk Wrocław rzutem na taśmę pokonał 2-1 Wartę Poznań w ostatnim sobotnim meczu 27. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gospodarze gola dającego 3 punkty zdobyli w doliczonym już czasie gry, a do siatki trafił Erik Exposito. Rywala doceniał trener Śląska Jacek Magiera. Gratulacje dla drużyny. Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy to spotkanie. Wiedzieliśmy, że przyjedzie do nas drużyna bardzo zdeterminowana, grająca bardzo nieprzyjemnie dla rywali w każdym spotkaniu. Nie tylko przeciwko Śląskowi, ale każdy inny zespół ma duże problemy z tym, aby ten zespół pokonać. Oni grają bardzo intensywnie, z pressingiem jeden na jednego na całym boisku. Są to mecze oparte na pojedynkach. Straconej szansy żałował trener Warty Dawid Szulczek. Niestety taki jest sport, taka jest piłka nożna. Wiem, że Śląsk był drużyną, która była lepsza w tym spotkaniu. No i wielka szkoda, jesteśmy na pewno rozgoryczeni i cała taka gama negatywnych odczuć. Natomiast na pewno można budować na tej energii i nastawieniu, jakie mieliśmy po utracie zawodnika i uważam, że te 7 meczów, które zostało do końca, jesteśmy w stanie wszystkie te najlepsze rzeczy, które graliśmy w tej rundzie, połączyć i że będzie dobrze. Wcześniej Korona Kielce pokonała 1-0 Stal Mielec, a Ruch Chorzów bezbramkowo zremisował z Puszczą Niepołomice. Tymczasem w Hiszpanii po Puchar Króla sięgnął Athletic Bilbao, dla którego to pierwszy triumf w tych rozgrywkach od 40 lat. W finale ekipa z kraju Basków pokonała w rzutach karnych Majorkę 4-2. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce było 1-1. Teraz siatkówka. Stal Nysa pokonała 3-1 Warte Zawiercie w meczu ostatniej 30. kolejki rundy zasadniczej. Wcześniej Jastrzębski Węgiel ograł również 3-1 Zaksę Kędzierzyn-Koźle, która nie zagra w fazie play-off. Mniejsza presja była w Olsztynie, gdzie AZS również w 4 setach ograł Ślepsk Suwałki. Na pewno chcieliśmy przedłużyć ten mecz do 5 setów. Z racji tego, że atmosfera na tej hali jest naprawdę fantastyczna i mimo, że dla nas ten mecz był tak naprawdę o nic, to z przyjemnością przebywało się na płycie boiska, bo w takiej atmosferze niezbyt często ma się okazję grać i troszkę żałujemy, że nie było tych 5 setów. Mówił atakujący Ślepska Bartosz Filipiak. Rundę zasadniczą wygrał Jastrzębski. I na koniec jeszcze tenis. Hubert Hurkacz pokonał po 3-setowym meczu Chiliczyka Christiana Garina i awansował do finału turnieju ATP w Estoril. W decydującym starciu zmierzy się z Hiszpanem Pedro Martinezem. Niedziela pogodna i ciepła, termometry pokażą 15 stopni nad morzem, 23 w centrum, do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 dzień tygodnia, 7 dzień kwietnia. Witamy się z Państwem. It's time to go! Rafał Zar? Piotr Firan. Dzień dobry. Bed and breakfast. It is the 7th of April today, and what a fantastic Sunday it is. Lots of things happening today. World Health Day, World Health Organization Day, Snail Papers Day. Aż tyle, że nie mogę. Dzisiaj na pewno posłuchamy o tym, jak Anglicy delektują się herbatą. Przygotowaliśmy coś specjalnego. Mm. Oprócz tego jest też jedno słowo, które świetnie określa Rafa, ale o tym nieco później. Będzie też mnóstwo wskazówek, które dotyczą tego, jak żyć, żeby być zdrowym. Jakie elementy powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby cieszyć się zdrowiem. Dieta gdzieś tam się pojawia. Exercise. You know, look at me all sweaty. Tak. I came on my bike today. It took me 1 hour to get to the studio today. And you know what? Why don't you say rowerować in Polish? Rowerować? Like bicycling, because it's such a good word, rowerować. Powiedziałeś, rowerować. Do czego się nie mówi? Mówi się. Można? Właśnie się można? Powiedziało, tak. Bo zawsze, kiedy, jak przyjechałem do Polski, to zawsze mówiłem, rowerowałem dzisiaj wszystko. Czyli jeździłeś rowerem. Nie, rowerowałem. 8 minęła, jest niedziela, ta najbliższa godzina należy do nas. start today that might bring surprise. It's the greatest feeling in the world. Nobody denies. Surprise, surprise. The unexpected hits you between the eyes. The unpredictable. That's the surprise you see. Surprise, surprise. We don't know what's around the corner. We're living from day to day. We never know. Cilla Black, proszę Państwa. Surprise, surprise. Kto skroluje media społecznościowe, temu może Cilla Black się pojawić w krótkich filmach, no, mm-hmm. w sytuacjach, których się nie spodziewaliśmy, czyli niespodzianka. Postać nie wyjątkowa. She was a friend of the Beatles, a good friend of the Beatles, Cilla Black, and she was the woman who presented Blind Date, czyli Randka w ciemno in England. And a show called Surprise Surprise, where she did surprises. I nagle ktoś wpadł na pomysł, żeby tę postać wyciąć z obrazka, dodać element muzyki, tej piosenki, którą wykonywała yes. przed momentem. No i no, czasami człowiek może się uśmiechać. She's become a meme. Zmemowała się. Is that how you say it in Polish? To viral, tak? Viral, zwirasowała się. Zwiralowała. Zwiralowała, oh, even better, yes. As we said, today is World Health Day. And, Mr. Piotr, today's International Snail Papers Day. Snail papers? Mówi się online mm-hmm. albo digital i mówi się slow mail, snail mail or snail papers, czyli prawdziwe gazety. Ah. Yeah? So today's International Snail Papers Day. At the moment, printed books outsell e-books 4-1. Czyli normalne książki są 4 razy bardziej popularne. 4-1. And recent research found that 43% of people prefer paper books. 24% of people prefer e-books. W której grupie jesteś? I'm not sure. I to. I use both. No, to ciekawe, bo odkąd pojawił się ten e-papier, to rzeczywiście czytanie na czytnikach jest jakoś tam wygodniejsze i chyba zdrowsze dla oczu. Yes. Ale mimo wszystko technologia cały czas nie jest tak zaawansowana i tak odpowiednia dla naszych oczu, yeah. żeby korzystać bezustannie. Książki... I like the słowniczki. Ja jestem w grupie książka bardziej niż książka jaka? E-book. Okay. Dobra. Książka. Coraz trudniej o dobrą książkę, tak. ale, bo dużo jest książek. Trzeba się przedrzeć przez gąszcz różnych tytułów, które krzyczą wręcz, żeby je wybrać. So many. Później otwieramy i się okazuje, że... I've got so many. Yeah, so today is International Snail Papers Day. Cieszmy się tym, że możemy czytać normalne gazety, normalne książki, niecyfrowe. Chyba, że Państwo mają coś ciekawego do polecenia. bb@polskieradio.pl Thank you. White Wedding was the original by Billy Idol, and the cover, this cover, is by The Corrs. Crazy, crazy cover, I loved it. No bardzo się cieszymy. Ja się cieszę, że tak ci się bardzo spodobała ta piosenka. Right, music keeps you healthy. Music keeps you super healthy, Piotr. Tak? You look surprised. Różnie bywa, bo ja mam czasami naprawdę takie momenty ciszy. Że i muzyka tak bardzo porywa gdzieś tam emocje, albo w ogóle ingeruje w emocje, albo powoduje, że one myśli płyną w różne strony, że czasami wolę to sobie gdzieś tam odłożyć na bok i pobyć w ciszy. Do you know what I don't understand? Because I came on my bike today. When people are riding on their bike and they listen to music, I don't get that. Because when you're on your bike, you want to look at the trees around you, the river, what's going on, and people... This I don't understand. Ale czy nie masz wrażenia, że to jest pewnego rodzaju oddzielenie się? Yes. Od rzeczywistości właśnie. Tak. It's not good. Całkiem like niedawno, kiedy byłem na nartach, to mój znajomy też zjeżdżał ze słuchawkami w uszach. That's crazy. I pytałem go o to, czy nie czuje się taki oddzielony od tego całego doświadczenia, które nas otacza. Jednak też myślę, że bezpieczeństwo jest ważne, żeby słyszeć, czy ktoś nie nadjeżdża, bo czasami się tak zdarza, że ktoś pędzi. I no właśnie, ale no, on uznał, że to jest dla niego bardzo dobre i wręcz jeszcze bardziej cieszy się z tego, co widzi w tym akompaniamentem. Okay, so music is good. We're talking about health today. Ale ja cały czas mam jednak wrażenie, że to jest pewnego rodzaju oddzielenie się. I agree. To od rzeczywistości. Po angielsku to się mówi sound bubbles. Każdy jest w swojej dźwiękowej bańce, which is not good, I think. We don't have one, we're not together. We should be together. Separated. Now we are together. We're always together, yes. We're staring at each other's eyes and, yeah, well, and having conversations, staring sometimes. We're looking deeply. Yeah. Dzisiaj World Health... That's right, yes. Day? Yes. What is World Health Day? Each year on the 7th of April, the World Health Organization celebrates World Health Day, which is a global health awareness day. Each year, World Health Day focuses on a specific health topic or theme. Yes, so the theme for 2024 is My Health, My Right. Czyli moje zdrowie, moje prawo. Mam prawo do bycia zdrowym, if that's what you mean. And the World Health Organization says it is the right, prawo, of everyone, everywhere, to have access to quality health services, to quality education, information, safe drinking water and clean air, good nutrition. Niestety nie wszędzie jest kolorowo. No, ale zgadza się, prawda? To jest dobre, dobre prawo. No, standard, taki wyznaczony standard, do którego powinniśmy dążyć. It's great, and the question is, so why do we need global health awareness? At least half the world's population does not have access to essential health services such as doctors and hospitals. Almost 100 million people live in extreme poverty and can't afford to pay for basic health services. For many people, it is a choice between having money to buy food or having money to pay for healthcare. So that's what World Health Day is about, podniesienie świadomości, raising awareness that health is a basic human right. We don't think about this, do we? Because we live in a bubble. We live in the bubble, as you said before. Yeah. It's not a music bubble. Yeah. I think because we all have great access to health, I think, you know, people don't think about it. People start to think about it when they get sick and then think, oh, I don't have this. But today is all about bringing awareness to people who don't have basic health. Podoba się? Sure. Może być, nie? I love soul music. You have to listen to soul on Sundays. I remember my dad... You're talking to me? I'm talking to you, of course. Ale przecież ja słucham. No, I mean, I suppose like everybody. My dad always used to... He didn't listen to a lot of music, but we often listen to soul music on Sundays. I don't know why. Czy twój przyjazd na rowerze był związany ze świętami i z tym, że więcej kalorii spożyłeś niż powinieneś? Oh my gosh. Far too much, Piotr. Really? Oh, there was too much mazurek. Too much mazurek, too many jajka, too ale much majonez. Opowiedz o tym mechanizmie, otwórz się przed nami. I don't know, because for the past year, Piotr, Christmas was a disaster. I ate too much for Christmas. I've been a really good boy for the past 5 years. No miałeś taliosy w pewnym momencie. Tak. But this last Christmas and this Easter, oh, mazurki were so good. Wyobraź sobie, że ja dopiero po mazurki. Świętach Wielkanocnych zrobiłem żur. Nie wiem, jaka jest różnica między żurkiem a barszczem białym. Tego jeszcze nie wyjaśniłem i nie rozwikłałem tej... A ty nie jesteś fanem? I'm not a fan. Bo moim zdaniem nie jadłeś odpowiedniego. I'm not a fan. Szkoda, że nie wpadłeś do mnie. Zjem. I'll eat it, but it's not like, oh my gosh. Ale I do like białe kiełbasy. Zrobiłem po raz pierwszy zakwas na żurek. Yeah. What, z mąki żytniej. Oczywiście tak, z mąki żytniej typ 2000. To jest ważne, Piotr. Żeby ona miała odrobinę otrębu. Dodałem liście laurowe, czyli bay leaves, ziele angielskie. Czyli English. Tak, ziela. English bullets. Oprócz tego także trochę czarnuszki, trochę grzyby suszone i zalałem to wodą, a tak do słoika to wszystko, w słoiku to wszystko umieściłem. I po kilku dniach, tylko zrobiłem to w Wielki Piątek, więc okazało się, że czasu jest za mało, żeby zdążyć przed niedzielą wielkanocną, ale i tak byłem u rodziców, więc jak wróciłem, to zobaczyłem, że pojawiły się tam znowu co? Bubbles. Oh, wow. Że zaczęła się dziać tam magia, która to fermenting też jest bardzo ważne, ze względu na to, że odpowiednie składniki, których my nie trawimy, przez bakterie chyba kwasu mlekowego są rozkładane. That's right, dzięki temu my to lepiej trawimy. Mm-hmm. Oprócz tego zrobiłem już całą zupę. Była bardzo dobra. Była wybitna. Really? I już nigdy w życiu nie kupię w sklepie żadnego zakwasu. So you're telling me that your soup bo kiedy better. Przeczytamy skład tego zakwasu, który kupujemy w sklepie, to możemy się załapać za głowę, a to były same naturalne rzeczy. My I to nie jest wcale takie trudne. Wystarczy tylko rozplanować to, jeżeli ktoś chciałby zrobić taką zupę. Czasowo. Yeah. Trzeba to rozplanować. I wówczas mamy coś, co jest dla nas lepiej strawne, zdrowsze i jednocześnie tradycyjne. Do you know, I'm one of those grumpy restaurant goers that if I go to a restaurant and I eat the food and I know that I can do better, I'm really critical. Hmm. You know what I mean? So if you made your żur and it's better than a restaurant żur, I can do better than this. I'm never coming here again. I'm czasami, so critical. No, najprostsze rzeczy są najlepsze. Piotr Firanz żur. I want to get some of this. Not the Only One by Liam Gallagher and John Squire. Oczywiście to jest zderzenie Oasis i The Stone Roses. Taki tak zwany throwback, czyli taki retro 90s. I love it. I love the album. It's a brand new album. I think it's fantastic. Jesteś dzisiaj taki naenergetyzowany. I no, tak się zastanawiam, czy to z powodu właśnie przyjazdu na rowerze, czy z jakiegoś innego. Rower. Wszystko naraz zadziałało i także muzyka. Hey, you know what I noticed? Because I've been taking my blood pressure recently, right? Aha. With your watch? No, not with my watch, with a blood pressure tank. Uh-huh. And I've noticed that after exercise, your blood pressure goes down. Ale wtedy, kiedy już jest odpoczynek. Dlatego no! zaleca się, uwaga, yeah. kiedy mamy intensywny wysiłek fizyczny, to chcielibyśmy oczywiście zaraz yeah. paść na ziemię i odpocząć. Nie należy tego robić, dlatego trenerzy zalecają, żebyśmy chodzili. No that's bo right. Może być collapse, prawda? Collapse of heart. That's right, yeah. My friend is a referee, is a football referee, and he always said to me that when you're exercising, never sit down after finishing. When you pause, always keep standing up. A co robi Raf? Chipsy. Alone. In the corner, resting before exercise. Today's World Health Day. To jesteś tym typem, prawda? No, człowieka. No, I'm the one who's running about. We're talking health today. You have some statistics. Wiesz, ile Brytyjczycy wydają miesięcznie na fitness? Health and fitness? Zgadnij. Probably a lot, because when you're in London, there are many places that That's you can so go expensive. To. So expensive. A month. Monthly. Mało w sumie. £210. Mało. Each person. Yeah, per person. Per person. Czyli razy pięć. Mm-hmm. It's not a lot, is it? Nie wolno tak przeliczać. Nie wolno. To jest 200 złotych wydają. I always do that. Nie rób tego. Why? No bo to nie ma sensu najmniejszego. Powiedział ekonomista Firan. Why? No, siła nabywcza pieniądza, to bierze się pod uwagę. Oh, 200 złotych, tak? Czyli 200 oni okay. wydają 200 okay. złotych. That's good for me. That's good for me. And what do they spend the money on? Health food mm-hmm. is £30 a week, or £30 a month. Health to healthy. Health i healthy, bo healthy mm-hmm. to jest zdrowe, mm-hmm. a health to związane z przemysłem fitness. Okay. That's the difference. So health and healthy food. Vitamins and supplements, £15 a month. Dużo. Polskie statystyki też są oszałamiające, jeśli chodzi o spożycie suplementów. So? Nawet nie tak myślę, że to tak jest. Number three and number four are scary. Gym and fitness classes, membership. £15 and £15, czyli 30 funtów miesięcznie. Zastanawiam się nad tym, jak to zrobić, żeby posiadając taką kartę w ogóle zacząć chodzić na zajęcia, bo zdarzają się takie rozmowy bardzo często w pracy, że ma się tę kartę. Kiedy ostatnio byłeś? A wiesz co, raz w roku ją wykorzystałam. Yes, we don't use it. And another thing, an interesting one, the fifth and the sixth most common things that British people spend their money on, again, about £30 a month, £25 a month, is meal tracking apps, czyli takie apki, kalorie, sprawdza kalorii, and fitness apps. Mm. You have pie chart there, pie chart. I don't have a pie chart. Pie chart, no. To nie jest taki wykres półkowy, taki ciastkowy. Just nie? No, to lista, surowa lista. Ja notatki robiłem. Myślałem, że sobie zrobiłeś taki wykres i patrzysz teraz na ekranie no, my i ciasta. Analizujesz. My big cake. No. I think it's the same for Polish people. Tak sobie myślę, że warto się z kimś umówić, jeżeli chcemy wrócić do aktywności fizycznej. Z tym mam problem. Że to jest jednak sense of community. W momencie, kiedy ktoś nie ma ochoty, zadzwoni druga osoba, choć no przecież byliśmy umówieni. Wstydzisz się czego? Yeah. People will laugh at me. Oh. So I do it alone, I just take my bike and I go and do some activities. Pamiętaj, że każdy kiedyś się zaczynał. Jesteś wśród przyjaciół. Oh, thank you, Piotr. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Seems a little longer every way. Love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's are getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey, day you have to do something healthy. Everybody knows that. But nobody does it. Yeah. That's the probably. Problem. Mm. I had a conversation with a friend of mine a few years ago, this is about 10 years ago, and they said, why are Polish people thinner than British people? Thinner. Sztuplejsi. Because of processed food. Because of processed food, exactly. To się zmienia, niestety. You see more fat Polish people. Yes, we have a lot of processed food. Yes, and it's not good. Mm-hmm. Not good. And we have a similar... And we have healthy products. No, they're not healthy products that pretend that they are healthy. Like what? Like bars, for example. This contains a lot of, I don't know, fiber and mm-hmm. things like that, but also honey and nuts. But it's like basically a chocolate bar. Yeah, exactly. That's something that's really changed since I've been in Poland since 1998, I think. I first came to Poland. Well, I came here to live. Mm. And it's changed so much. Diet has changed. Because you couldn't buy any processed food in the shops. Very, very little. You couldn't even buy, you know, the Western-style cornflakes, płatki, whatever they were, kukurydziany, you couldn't really find them. But they're everywhere now. You can't find healthy stuff anymore. Which, similar, there was a similar analogy between French people and American people. We spoke to a French nutritionist and journalist who has been asked the question, why don't French people get fat? How come French women don't get fat? As a French woman who spent 5 years living in the U.S., one question I always got asked was, how come French women don't get fat? How can you guys eat wine and pastries and cheese and all these things and still stay thin? What is your secret? Yeah, so there's a difference, isn't there? Why don't they get fat? And it's all about the French diet, Piotr. It's all about the French diet. It's like the Polish diet. Mediterranean diet. That's they a great all, they diet. Used to be part of Roman Empire. And they have this legacy, probably. That's the reason. What is the French woman's diet? As you may have guessed, the main reason why French women don't get fat is their diet. First of all, French people tend to eat more whole fresh foods than processed foods. Processed foods are generally the exception in a French meal, whereas whole fresh foods are the norm. Our fridges are much smaller than yours, and that's because you don't really need a huge fridge when you have fresh foods, because anyways they get bad, so you have to go do some regular grocery trips in order to get more fresh foods. Whereas if you just have processed foods that never get bad, obviously you're gonna need a big place to store them. French people also eat a ton of fruit and vegetables. I honestly almost never have a meal without at least some sort of fruit or veggie, unless I'm eating out. I remember being super surprised when I saw American lunches that had like meat drenched in sauce and tons of refined carbs and like candy bars and juice boxes, and then like 3 little orange slices as a fruit portion. Water is another very important one. Water is really the main beverage in France. Water is always the drink that is served at mealtime, and it's really rare when we have other beverages. Usually it's for like a special occasion. And also, you know that French people love their wine, so yes, some French people have wine for dinner, but usually it's one glass, it's occasionally, and also it's never a replacement for water. Umiar przede wszystkim, a umiar można osiągnąć, yes, posiadając mniejszą lodówkę. I kiedy mamy mniej miejsca w lodówce, to częściej wychodzimy na zakupy i wówczas możemy kupować produkty sezonowe i takie, które są świeże, tak, i codziennie jeść coś innego, co jest dla nas też zdrowsze, zwłaszcza jeśli chodzi o warzywa. Mówiła sporo o warzywach, które są nieodłączną częścią, immanentną każdego posiłku, warzywach i owocach także. Woda, picie dużo wody. Yes, surprisingly. Woda pojawia się na stołach francuskich za każdym razem, kiedy serwowany jest posiłek. Mm-hmm. Wcale tak dużo tego wina nie ma. Tylko jeden, zdaje się, kieliszek. Bardzo mało. With every meal. Bardzo mało. No, with every meal. To rzeczywiście są proste zasady, których warto się trzymać, ale także nieprzetworzone jedzenie, o którym mówiliśmy wcześniej. Ty wspomniałeś o płatkach kukurydzianych. Tutaj już zadziałały pewne procesy i w ogóle człowiek, to co człowiek wymyśla, jeśli chodzi o sposób przetwarzania żywności, nie do końca jest dla nas dobre, bo pozbawiamy się pewnych części rośliny i stawiamy na inną. Na przykład wyciskamy olej z seeds, tak? Z tych z nasion. Żeby to zrobić, tak, ostatnio widziałem taki filmik, że żeby to zrobić w czasach, nie wiem, prehistorycznych, to trzeba było mieć jakieś super zaawansowane narzędzia. Nie mieli wtedy ludzie i nie jedli tego i nie byli też otyli, więc ktoś się zaczął zastanawiać nad tym, czy każdy olej albo każda substancja wyciskana z nasion jest dla nas dobra. Yeah. I mean, it's the same with having a wood fire, a wood burning fire, because they say that it's great to have a wood burning fire because it keeps you warm several times, because first of all you have to chop the wood, that keeps you warm, you have to bring the wood home, that keeps you warm, and then you have the fire itself, so you keep warm three times. And that's the kind of thing with food as well. This French nutritionist that we've been talking to also told us something very, very interesting about kids, that kids in France eat the same food as adult people, which is not the same as the Western world and, for example, America or Britain. In France, little kids eat the same meals as their parents. I remember going to the US and being really surprised when I saw that parents would make like separate kid-friendly lunches, kid-friendly meals for their kids, which often involved more processed foods and less vegetables. And then they would have their own adult meal later on. In France, there are no kid foods. They're served the same foods as adults, and they grow up liking a huge variety of food that way. W US, kiedy ktoś tam był, to ma wiele historii na pewno do opowiedzenia na temat jedzenia. Pamiętam, była taka seria z Jamie Oliverem w roli głównej, który chciał zmienić amerykańskie stołówki bardziej zdrowe. I tam był taki odcinek, w którym odpady z kurczaka, takie przemysłowe, on zmielił, dodał jakiejś substancji i okazało się, że to mięso na tyle zmieniło kolor, że można z tego uformować, znaczy udaje zwykłego kurczaka, można z tego uformować nuggetsy, ale to wszystko obserwowały dzieci. I kiedy pojawił się odpowiedni kształt, bo to także jest ważne, kiedy pojawił się odpowiedni kształt, one zostały usmażone, to mimo, że tam trafiły odpadki do tych nuggetsów, to jednak był las rąk po pytaniu, kiedy ono padło, kto ma ochotę. No i cóż, no tak to wygląda, że i dla dzieci bardzo często ważne jest to, jak jedzenie wygląda. Yes, I think so. This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So pocket Lexus. Your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. Ooh. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. Huh. There's a tornado. It's a tornado in my city. In my city. It's the basement. It's the basement. That shit ain't pretty. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. Rugged whiskey. With some goodbye. Red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. No hold 'em. Hey, lay your cards down, down, down, down. So pop your letters, oh, throw your keys up. Bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Sporo osób teraz jeździ konno, zapisują się na zajęcia. Beyoncé chyba też sobie wzięła to do serca, bo pojawiła się konno, tak? Na okładce płyty najnowszej. That's the new song and the new płyta, the new album. Texas Hold'em from Beyoncé. It's a great little album. It's a very nice little album. I like it. Część edukacyjna teraz stricte, część edukacyjna w naszym programie, czyli nauka vocabulary, ale także pronunciation. Yes. Jak wymawiać słowo, które świetnie, proszę państwa, opisuje Rafa. Phenomenon is a four-syllable word with a stress on the second syllable. PH is pronounced F, and the final N can be pronounced M. Phenomenon. Phenomenon. That's how I say it. Now, you can also pronounce it as phenomenon. The difference is whether the lips are closed at the end. I find it easier and smoother to just say phenomenon. Proszę sobie pomyśleć o Rafie i po prostu powiedzieć ten phenomenon. No women in the crane and river. his highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic L.A. I think everybody should listen to The Doors once a month. Mm-hmm. Dorothy are fantastic. Peace Frog is the song. This is your prescription for us. This is the prescription to remain healthy. Listen to a bizarre action movie. Do a deep dive. Czyli takie a deep cut. Nieznana piosenka Dorsów. Fantastic. Raf, jestem w kropce. I myślę, że wiele osób ma ten problem, że no, nie rozumiemy do końca czasami angielskiej mowy. Zdarza się tak. Mimo wielu lat praktyki, słuchania, także zaangażowania, wielkiego wysiłku. Myślę, że nie ma nic bardziej angielskiego niż Angielka opowiadająca from the countryside, opowiadająca o herbacie. Ciekaw jestem, ile nam uda się z tego, z tej opowieści zrozumieć. Proper cup of tea is a cure-all and a cornerstone of British civilization. One boils the kettle and one must be prepared with a teapot into which one pours the piping hot water. I suppose tea bags, if one wants to cut corners and have a cup of builder's tea, but tea leaves are what I was brought up with. Now, George Orwell, Mother Bertie's favourite author, always insisted on 6 teaspoons of tea in the pot. Utterly mad. It is far too strong. I suppose it's better than it being weak. There is nothing worse than weak tea. One obviously pours hot water over the tea leaves and lets it brew. But one doesn't leave it for all eternity. One must keep an eye on the colour of the tea. Strainer over the cup and Bob's your uncle, as they say. My preference is Crown Derby. I inherited a wonderful fine bone china set from Granny Ballstrop. Now, Granny Ballstrop would have her tea served every morning in bed, surrounded by her dogs. Ile tam się działo? Informacje o tym, jak powinna być silna, o George'u Orwellu, jak on lubił herbatę, ile łyżek trzeba było, łyżeczek trzeba było wsypać do kettle. Phenomenal. Not the kettle? Yes, kettle, kettle. Small pot. Teapot, of course. Brew. Brew także opowieść babci już najbardziej rozczulająca, po której odziedziczyła China, czyli tę zastawę, która rozpoczynała dzień od filiżanki herbaty w łóżku, otoczona przez psy. Psy swoje. Amazing. This is wonderful. This is people, British people, they speak, they mumble. If the upper class, listen to Prince Charles, King Charles Państwa, speaks like that. Takiego poranka Państwu życzymy. Oh, yes. Z filiżanką herbaty. Have a great time. Do usłyszenia. Piotr Firan. Raf Uzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie.